الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Ndugu zangu Waislamu, wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu mashia, mwanzo wao ulikuwa ni upi, na tukazungumzia kuhusu itikadi ya mashia kuhusu Qur'an, na tukasema ya kuwa wanaamini ya kuwa Qur'an hii ambayo tumebakia nayo ni thuluth moja, na kuna thuluth mbili ambazo hazipo. Na kisha pia tukazungumzia kuhusu itikadi yao kuhusu masahaba, kuwa wanaamini kuwa masahaba radhiallahu anhum baada mtume kufa walikufuru, isipokuwa masahaba watatu wasiokuwa katika Ahlul Bait, ambao ni Miqdad ibn al-Aswad, kisha Salman al-Farisi, na kisha Abu Dharr al-Ghifari. Lakini wengine wote mashia wanaamini kuwa walikufuru. Na tukeleza maneno mazuri zaidi ya mmoja katika maulama wa kisalafi, Abu Zur'a al-Razi, akieleza kuwa yeyote atakaye watusi kwa kuwazumzia vibaya masahaba, basi jua kuwa huyo ni zindiq, ni mtu ambaye si muislamu wa ukweli. Na kwa sababu kuwakosoa masahaba lengo lao huwa wanataka ili tusiwaamini masahaba, na baada ya kupoteza imani na hao, basi pia hatutoamini chochote kutoka kwao, ili hali hii Qur'an tumeipata kupitia hao, ili hali hadithi za mtume tumezipata kupitia hao. Kwa hivyo baada ya kupoteza imani yetu na masahaba, mwisho itakuwa hakuna Uislamu. Leo inshallah tutazungumzia mashia kwa upande wa maimamu wao, ambao ndio sababu ya hao kuitwa ithna asharia. Mashia wana majina mbalimbali, na haya majina yote yanamaanisha hao hao mashia, lakini kila jina huwa lina sababu tofauti na lingine. Nitazungumzia kuhusu majina manne kwa ufupi, kisha tuingie kwa yale ambayo tunakusudia kuyasema. Mashia, hili jina Shia manake ni kikundi ambacho ni wafasi wa mtu fulani, na hili jina lilitumika mwanzo kabisa wakati kulikuwa kuna makundi mawili kwa masahaba. Kuna kundi ambalo linamuunga mkono Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na kuna kundi ambalo liko upande wa Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma. Nikawa makundi haya hawakutofautiana kwa upande wa itikadi wala upande wa dini ama ibada, isipokuwa tofauti yao ilikuwa ni ya kisiasa na kuelewa. Na ilitokea baada ya Uthman kuuliwa. Kwa hivyo Muawiya akaona kuwa wale watu ambao wamemua Uthman lazima walipizwe kisasi, na kisha hao watu wanaonekana wako upande wa Ali. Sasa Ali atawezaje kuwalipiza kisasi ikiwa ni katika wafasi wake na wanaomuunga mkono? Lakini naye Ali akaona kuwa kulipizwa kisasi watu wale hamna makosa wala hakuna anayekataa, lakini wangoje kwanza hali itulie, kisha baadaye ndio hatua ichukuliwe. Hii ni tofauti ilikuwepo peke yake. Lakini sasa tukoona ya kuwa aliyeleta itikadi mbovu kwa hawa mashia ni Abdullahi ibn Saba, ambaye alikuwa kwa upande wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, Lakini sasa itikadi zake zilikuwa tofauti kabisa na itikadi za Ali, na ndio akavuruga kabisa Uislamu kwa kusingizia kuwa anampenda Ali na anamtetea Ali na familia ya Mtume. Sasa hawa Mashia, ndugu zangu Waislamu, mbali na jina hili la Kishia, pia wanaitwa Ithna Asharia. Wanaitwa Ithna Asharia. Ithna Asharia, jina hili maana yake ni 12. Yaani watu ambao wanajinasibisha na maimamu 12. Sasa hao ndio maimamu ambao Mashia wanawatambua peke yao. Na wanaamini ya kuwa kuna mambo fulani takuja kuyazumzia kuhusu hao maimamu, vile wanavyo itikadi kwa husu. Hao maimamu ni kina nani ambao Mashia wanawaamini na kuamini itikadi ambazo ni mbaya zaidi kwa husu, licha kuwa maimamu wenyewe hawana ubaya wote, lakini Mashia sawa wanataka kuharibu itikadi ya Uislamu kupitia hao maimamu kwa kusingizia kuwa hao wanawapenda na wanawatukuza, ambapo ni kinyume na vile maimamu wenyewe waliishi katika maisha yao na walivyoitikadi katika Uislamu wao. Kwa hivyo nitawataja hao maimamu, kisha baadaye tuingie katika jina lingine la Mashia, nalo tujue kuwa wameitwa hivyo kwa ajili gani. Hao maimamu, ndugu zangu Waislamu, wa kwanza ni Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Huyu ndio mmoja katika maimamu wa Kishia ambao Mashia wanasema kuwa huyu ni imamu wao, na mzunguko wote wa Mashia huwa wanasema kuwa ulianzia kwa Ali, ambapo ni uongo. Ali hakuwa na itikadi hizi za Kishia ambazo tunasikia sahihi. Na Ali, Mashia huwa wanamuita Al-Murtadha. Mashia wanamuita Ali Al-Murtadha. Kisha imamu wa pili ni mtoto wa Hasan, wa Ali anaitwa Hasan. Mtoto wa Ali anaitwa Hasan ibn Ali, na huyu Mashia wanamuita Al-Mujtaba. Kisha baada ya Hasan ni Hussein, ambaye pia ni ndugu yake Hasan, naye huwa Mashia wanamuita kuwa Ash-Shahid, ya kwa huyo ni shahidi. Huyo ndio imamu wao watatu. Kisha imamu wa nne ni mtoto wa Hussein, anaitwa Ali ibn al-Hussein, na anajulikana kwa jina la Zainul Abidin. Na kuanzia hapo kwa Ali ibn al-Hussein, ambaye ndio Zainul Abidin, kuteremka chini wote ni kizazi cha Hussein, na tutakuja kusema kwa nini. Huyu ni imamu wa nne ambaye ni Ali ibn al-Hussein. Imam wa tano kwa Mashia anaitwa Muhammad, na huyu ni mtoto wa Ali. Kwa ni Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, ingawa Mashia wanamsifu kwa sifa ya Al-Baqir. Kisha baada Muhammad, sasa ndo kuna kuja Jaafar, ambaye pia Jaafar huyu ni mtoto wa Muhammad. Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Na Jaafar Mashia wanamtambua kuwa Jaafar al-Sadiq. Kisha imam wa saba kwa Mashia ni Musa, na huyu Musa pia ni mtoto wa Jaafar. Kwa hivyo ni Musa ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, na Mashia wanamtambua kuwa ni Musa al-Kadhim. Kisha imamu wa nane ni Ali, ambaye huyu Ali pia ni mtoto wa Musa. Kwa hivyo atakuwa ni Ali ibn Musa ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, na Mashia wanamtambua kuwa Ali ar-Ridha, Ali ar-Ridha. Kisha wa tisa ni Muhammad, na huyu Muhammad pia ni mtoto wa Ali, ambaye wanamtambua kwa jina la Muhammad al-Jawad at-Taqiyu. Kisha wa kumi ni Ali, ambaye pia Ali ni mtoto wa Muhammad. Kwa hivyo atakuwa ni Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein. Huyu ni wa kumi, na Mashia wanamtambua kuwa Aliyul Hadi. Kisha wa kumi na moja ni mtoto wa huyo Ali, ambaye ni Al-Hasan ibn Ali, naye Mashia wanamtambua kuwa ni Al-Hasan al-Askari. Kisha wa kumi na mbili ambaye ndio imamu wao wa mwisho, wanamuita kuwa Muhammad ibn al-Hasan. Kwa hivyo ni mtoto wa huyo Hasan, Muhammad ibn al-Hasan, na huyu ndiye Mashia wanamtambua kwa jina la Al-Mahdi Al-Muntadhar, wanamuita Al-Qaimu Bil-Hujja, Al-Qaimu Bil-Hujja. Hawa maimamu ndugu zangu Waislamu, sisi Ahli Sunna wal Jamaa tunaamini ya kuwa wengi wao walikuwa ni katika maulamaa wa Ahli Sunna wal Jamaa, bali tunajua kuwa wale watatu wa mwanzo ni maswahaba radhiallahu anhum, ambao hawana doa kabisa kwa kuwa tuwazumzie kwa ubaya. Lakini sasa hawa mashia wanawatumia hawa maimamu vibaya, na ndio sababu hata utapata kuwa wamefanya mashia mpaka hata hadithi nyingi za Ali si rahisi kuzipata, kwa sababu wamemsingizia Ali hadithi nyingi za uongo, kiasi cha kuwa sasa ikawa kila hadithi kuiona ukitaka kuisoma unapata kuwa ni dhaifu, ikiwa utaipata kwa mashia inayosemekana kuwa Ali amesema, na ambapo si kweli. Hili ndio jina ambalo wanatambulika nalo ithna asharia kwa ajili ya hao maimamu 12. Lakini pia tumesema hao maimamu wote baada tu ya Hussein, wanaofuatia wote ni familia ya Hussein. Kwa nini? Na ile hali Ali alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Hassan na Hussein, mbona hao maimamu wote wawe katika kizazi cha Hussein wasiwe katika kizazi cha Hassan? Ni kwa sababu ya kuwa Hussein alioa binti ya mfalme wa Faris, na unajua Faris ndio kitovu cha mashia. Huyo binti alikuwa ni binti ya huyo mfalme anaitwa Yazdajrid. Sasa huyo binti ndiye aliyezaa yule mtoto ambaye anaitwa Ali ibn al-Hussein, ambaye tumesema wanamuita Zainul Abidin, wanamtambua kwa jina hilo. Sasa ndio kuanzia kwa huyo Ali ibn al-Hussein ambaye ni Zainul Abidin, sasa wa mashia wakashikilia hapo, kwa kuanzia hapo kuteremka chini sasa wawe hao maimamu wanatokamana na huyu ambaye ni wa kwetu, ambaye ni binti wa kwetu, ambaye aliolewa na nani, na familia ya Mtume. Sasa wakaanza kukuza familia hiyo ambayo wanaona kuwa ina tokamana na hao kwa upande wa huyo binti aliolewa na Hussein, jambo ambalo katika Uislamu hatuoni kama lina msingi. Na ni kwa sababu katika Uislamu sisi hatuwezi kwanza kumuunga mtu mkono na kumshabikia na kumtangaza eti kwa sababu ya kuwa yeye ni katika ana uhusiano na sisi, bali kuna taratibu na nidhamu ambayo inaangaliwa katika Uislamu, wala si hiyo. Hii itakuwa ni asabia na kabalia ambayo Uislamu unakataa mambo hayo. Jina lingine ambalo pia mashia wanaitwa nalo, wanaitwa, na hili ndio jina ambalo mashia wanapenda sana kujiita nalo, wanaitwa Jaafaria. Jaafaria. Na hili jina Jaafaria utapata kuwa wanajiita nalo kwa kujinasibisha na imam wa sita ambaye tumesema anaitwa Jaafar ibn Muhammad, anajulikana kama Jaafar al-Sadiq. Na huyu pia ni moja katika maimamu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa ambaye hana hatia kabisa, wala alikuwa hana itikadi ya mashia ambao wanayo sahihi, bali utapata kuwa amesemwa vizuri na hata akatajwa na maimamu ambao tunawakubali sana katika Ahlus Sunnah wal Jamaa, akina Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Auza'i, wamemtaja huyu imamu kwa wema zaidi, kwa sababu ya kuwa alikuwa na elimu kweli na alitangaza dini kwa elimu yake. Ule wakati kulikuwa kuna mzozo kati ya daula Umayya na daula Abbasiya, yeye akajishughulisha na dawa. Lakini sasa mashia wakaona kwa vile ametokamana na kizazi cha Hussein, ambacho ni kizazi cha binti ya Kifulsi, wa Kifulsi, sasa wakaanza kumshabikia wakimsingizia mambo mengi ambayo si ya kweli. Jina lingine ambalo pia mashia wanajulikana nalo, wanaitwa Arafidha. Arafidha. Rafidha manake ni waliokataa, na kukataa kwao ni kwa sababu walimuendea Zaid ibn Ali ibn al-Hussein. Huyu Zaid ni mtoto wa Zainul Abidin ambaye ni Ali ibn Hussein. Sasa walipomwendea wakamwambia kuwa tabara min Abi Bakrin wa Umar hata nakuna maka, ani tangaza msimamo ya kuwa umewakataa Abu Bakr na Umar na ukumbali kabisa na hao, hauwatambui, kisha tutakuwa pamoja na wewe, tutakuunga mkono. Fakala, huyo Zaid akasema, la, sivyo hivyo. Huma sahiba jaddi, hao ambao ni Abu Bakr na Umar ni marafiki wa babu wangu, anakusudia Ali, kwa sababu yeye ni mjukuu wa Hussein na ni kitukuu cha Ali, kwa sababu Hussein mtoto wake ni Ali ambaye ni Zainul Abidin, na huyu ambaye ni Zaid ni mtoto wa huyo Zainul Abidin. Hasa huyo akasema kuwa la, huyo mnayemsema ambaye ni Abu Bakr na Umar walikuwa ni marafiki wa babu wangu ambaye ni Ali, itakuwaje mimi niseme kuwa siwatambui wala hawafai? Faqalu, sasa aliposema hivyo wakasema, idhan narufudhuka, basi tunakukataa. Ikumekataa kuwakataa wale, basi sisi tunakukataa. Hasa kwa kusema kwao kuwa narufudhuka, tunakukataa, hasa wakaitwa rafidha kwa ajili ya kumkataa huyo Zaid, kwa sababu yeye kukataa kujitenga na nani, na Bakar na Umar. Alafu sasa wale waliomuunga mkono, alladhina bayauhu, wale ambao walimuunga mkono huyo Zaid, Mashia pia wakajitenga nao na wakawaita Zaidia. Na kwa sababu kikundi cha Zaidia ni kikundi ambacho itikadi yake, na sisi Ahlus Sunna Jamaa wanatukaribia zaidi, hawana itikadi mbovu mbovu ambazo Mashia wanayo, isipokuwa tu hao wanaona kuwa tofauti yao na sisi ni kuwa hao wanamfadhilisha nani, Ali kuliko Uthman, na sisi tunasema hapana, kwa taratibu wa kwanza ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, lakini mambo mengine yote tuko sawa nao. Bali kuna mmoja katika maulama wao wakubwa zaidi ambaye ni Imam Shaukani, utapata mara nyingi katika durus na katika mawaidha, sisi huwa tunamtaja na tunamheshimu sana huyo imam ambaye ni Imam Shaukani, na na vitabu ambavyo vinatambulika katika taaluma ya dini kwa upande wa Ahlus Sunna wal Jamaa kama Nailul Authar na vitabu vingine vingi. Miongoni mwa jina ambao pia Mashia wanatambulika nayo, Mashia wanaitwa Al-Imamia, na ili jina Imamia waliitwa nalo kwa sababu ya kuwa hao wanadai ya kuwa Mtume kabla ya kufa aliacha maneno ambayo ni hadithi ya kuonesha kuwa Ali ndiye anafaa awe khalifa baada ya kufa, kisha baada ya Ali watoto wake kuendelea mpaka mwisho, mwingine asiwe kiongozi wala khalifa, mambo ambayo ni ya uongo kabisa, hakuna hadithi kama hii ya ukweli. Kisha pia wakaitwa Imamia ni kwa sababu ya kuwa hao mara nyingi utapata kuwa wanajishughulisha zaidi na mambo ya uongozi, ya kuwa Bakar alikuwa hafai kuwa kiongozi, Umar alikuwa hafai kuwa kiongozi, Uthman alikuwa hafai kuwa kiongozi, huyu Muawiya alikuwa hafai kuwa kiongozi. Yani shughuli yao ni kuwafuatilia viongozi wa Kiislamu na kuwakosoa na kuonesha kuwa hawa ndio viongozi wa sawa ambao ndio maimamu wao na hawa hawafai kabisa. Lakini pia wengine wanasema kuwa wameitwa Imamia kwa sababu ya kukataa uimamu na uongozi na ukhalifa wa Bakar na Umar. Ndugu zangu Waislamu, kitu muhimu ambacho tatakiwa tuelewe ni kuwa, je, Mashia, na hili ndio mada yetu, hao wana itikadi gani kwa hao maimamu? Hilo ndio swala muhimu ambalo ni muhimu sana kila Muislamu kuelewa, kwa ukishaelewa hivyo utajua kwa nini Mashia sisi si katika Waislamu. Mashia, ndugu zangu Waislamu, kwanza wana itikadi ya kuwa hao maimamu 12 ambao ni mwatajia ya kuwa ndio wanajinasibisha na hao. Mashia wana itikadi ya kuwa hao maimamu ni maasumun, yani hawafanyi makosa, chochote walichokisema ni sawa. Anasema Al-Kulaini ambao ni mmoja katika maimamu wao. Katika kitabu chake maarufu zaidi katika mashia anaitwa kinaitwa Usulul Kafi. Anasema ya kuwa kwa kumsingizia huyu Jafar As-Sadiq ambaye tumemtaja. Anasema kuwa Jafar Sadiq alisema ya kuwa nahnu khuzanu Allahi, nahnu khuzanu ilmi Allahi. Sisi maimamu ndio hazina ya elimu ya Allah. Yaani ya kuwa Allah elimu yake yote sisi ndio tumehifadhi. Si Lawhul Mahfuz ni hao. Nahnu tarjamatu amri Allahi. Sisi ndio tafsiri ya amri ya Allah. Yaani Allah akisema jambo lote sisi ndio tutafsiri kuwa Allah anamaanisha nini. Ndio muelewe, si mwingine yote. Nahnu qaumun ma'sumun. Kisha akasema kuwa sisi ni watu ambao tumelindwa na kutofanya madhambi na makosa yote. Maneno ambayo si ya kweli, ndugu zangu Waislamu. Wanamsingizia Jafar Sadiq kwa kuwa amesema hivyo. Kwa hao mashia wanaamini ya kuwa hao maimamu wao ni maasumun, na kisha mbali na hivyo pia wanaamini ya kuwa hao maimamu wanajua ilmu al-ghaibi. Ndio sababu katika hicho hicho kitabu cha Usulul Kafi, ukienda katika mjalid wa kwanza safha ya 265, bado anasema huyu Al-Kulaini ya kuwa huyu Jafar Sadiq alisema kuhusu maimamu, yeye na maimamu, anasema nahnu, ani sisi maimamu, naalamu al-ghaiba, ani tunajua ghaib. Kisha akasema kuwa wala wanaalamu mata namutu, na pia tunajua ni lini tutakufa. Wa annana la namutu, na kwa kuwa sisi hatufi, illa biikhtiyarin minna, isipokuwa kwa kutaka kwetu. Ni ya kuwa hao maimamu ni kuwa wanajua kwanza watakufa lini, na hata ikifika kuwa sasa watakufa lini, imefika siku hiyo ama wakati huo, pia hawafi mpaka watake. Hivyo ndo vile wanavyoamini mashia kuhusu maimamu wao. Zaidi ya hapo, mashia wanaamini ya kuwa maimamu wao ni watukufu kuliko mitume wote isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenye kitabu cha mmoja katika maulama wao anaitwa Al-Majlisi, kitabu cha Mir'atul Uqul safha ya 33, anasema huyo Al-Majlisi kwenye hicho kitabu kwa husu hao maimamu ya kuwa innal a'immata, hakika maimamu hao, hum afdalun, hao ni watu bora zaidi, wa ashrafun, na ni watu watukufu zaidi, min jami'il anbiya'i, kullihim, kuliko mitume wote kabisa, illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ambayo si ya kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari, man qala, yeyote atakayesema ana khairun min Yunus ibn Matta faqad kadhaba, ya kuwa mimi ni mbora kuliko Yunus mtoto wa Matta, basi huyo amesema uongo. Mbali na hivyo, pia mashia wanaamini na wanaitikadi kuhusu maimamu ya kuwa sisi viumbe tuliumbwa kwa ajili yao, tuliumbwa kwa ajili yao. Ukisoma kitabu cha Al-Khu'i, na huyu pia ni mmoja katika maimamu wao na maulama wao, kitabu chake kinaitwa Misbahu Al-Fuqahiyya, Misbahu Al-Fuqahiyya. Hichi kitabu wanasema ya kuwa ni katika vitabu ambavyo vinategemewa zaidi katika mashia. Sasa wanasema ya kuwa huyu Al-Khu'i alisema hivi ya kuwa wahum sababu li khalqi al-khalqi, ya kuwa hao maimamu ndo sababu ya kuumbwa viumbe. Walaulahum, na lau kama si hao, lama khuliqa an-nasu kulluhum ajma'in, watu wote hawangeumbwa. Mbona sisi tunajua kuwa sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada, wala hatukuumbiwa hao maimamu, wala hao si sababu ya sisi kuumbwa. Lakini hizi ni baadhi tu ya itikadi mbovu ambazo mashia wanazo kuhusu maimamu wao, itikadi ambazo tumesema kuwa maimamu wenyewe walikuwa hawana hizo itikadi. Lakini sasa kwa sababu ya kujificha nyuma yao, alafu wachafue itikadi ya Uislamu, ndio malengo yao na ndio wakafanya hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tunasema haya si kwa sababu ya kuwa sisi ni mashia ama tumejua kuwa kuna mashia hapa, lakini kwa sababu ya kutahadharisha nafsi zetu na nafsi za wenzetu na hizi itikadi ambazo si sawa, na kueleza Waislamu ya kuwa wanatakiwa watahadhari zaidi na watu wanaoitwa mashia, ithna asharia, jaafaria, rafidha, al-imamia. Yote haya ni majina yana maana moja ile ile ya haya ambayo tunasema na yale ambayo tuliyasema. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuomba atuepushe na itikadi mbovu, na tujalie tuelewe itikadi ya sawa katika Uislamu na tuweze kuifuata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mzangu Uislamu, sisi tunaamini ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa alisema ya kuwa ametuachia vitu viwili ambavyo tukishikamana navyo hatutopotea kabisa. Akasema ni kitabu cha Allah, Qur'an, na sunna za Mtume. Hivi ndio vitu ambavyo yatakiwa Muislamu ajue kuwa ndio Uislamu unatoka hapo na ndio chimbuko cha Uislamu. Mashia hawaamini hivyo. Mashia wanaamini kuwa dini yao chimbuko lao ni hao maimamu, kwa sababu Qur'ani yenyewe hawayaamini. Sunna za Mtume ambazo ni hadithi wanasema kuwa hawaziamini, kwa sababu zimepokewa na maswahaba ambao si Waislamu, makafiri. Kwa sasa hao hadithi zao nyingi utapata kuwa hawazipokei kutoka kwa maswahaba, hapana, wanazipokea kutoka kwa hao maimamu. Hasa swali ni kuwa hizi hadithi hao maimamu walipokea kutoka wapi? Hapa katikati network imekatika. Kwa sababu ikiwa wanaamini kuwa watatu peke yao ndio walibakia Waislamu, maswahaba, hao maswahaba watatu wanaweza kupokea hadithi zote hizi ambazo zinaeleza kuhusu mambo yote ya Uislamu? Sasa hapa ndo kuna mshikili mkubwa. Lakini mbaya zaidi mzangu Waislamu ni kujua ya kuwa sisi Waislamu pamoja na Qur'an na Sunna, sisi tumeachiwa maswahaba na Mtume. Akasema kuwa tuwafate maswahaba kwa sababu hao ndio walielewa zaidi Qur'an na wakaelewa zaidi hadithi zake. Kwa hadithi nyingi zaidi Mtume akasema ya kuwa fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Wala si sunna za maimamu hawa, sunna za makhalifa, na makhalifa wote walikuwa ni maswahaba: Abubakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumzia kuhusu Waislamu watakuja kutofautiana makundi mengi, Mtume akasema wote watakuwa motoni isipokuwa kundi moja. Mtume aliulizwa na maswahaba, hilo kundi ni kundi lipi hilo? Mtume aliwaambia kuwa makanu ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ile kundi ambalo litakuwa Uislamu ambao wanao ni ule Uislamu ambao mimi ninao sahi na maswahaba wangu, ule Uislamu ambao maswahaba wangu watakuwa nao. Kwa kumaanisha kuwa Qur'an na Sunna ndio tumeachiwa, na kisha pia sisi muongozo ambao tumepewa si muongozo wa kufuata hao maimamu 12, bali ni muongozo wa kufuata maswahaba. Na hawa ndio ndugu zangu Waislamu, watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama kabla kufa kwake aliwatakasa ili tuwafate tukiwa hatuna shaka yote. Mtume akasema khairun nasi qarni, watu bora zaidi ambao ukiwafata utakuwa hauna shaka na kuwafata kwako ni watu ambao waliishi katika karne yangu, akimaanisha maswahaba wala si maimamu. Bali Allah subhana wa ta'ala kwenye Qur'an ukisoma suratu Tauba na hata Al-Baqara, Allah nasema wasabiquna al-awwaluna, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirin ambao ni muhajirin na wale ambao ni ansar, kisha walladhina taba'uhum, na hata wale waliofuata biihsanin radhiyallahu anhum, wote hawa Allah yuko radhi na hao. Kwa manake hawa ndio watu ambao ni bora zaidi, wanatakiwa wafuatwe, kwa kuwa Allah pia kwenye Qur'an amewasifu ya kuwa ameridhika nao na angekuwa radhi nao isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa Uislamu wao ulikuwa uko sawa kabisa. Kwenye Tauba Allah anasema mayushaqiqa rasula, Hii ni katika Bakara, hii ambayo inasoma sahi. Allah anasema, wa man yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Yote ambaye atenda kinyume na mtume baada kubainikiwa na uongofu. Wayattabi kisha kafata ghaira sabili almu'minina. Njia ambayo si ya waumini. Na hao waumini hawakuwa waumini ambao ni hao maimamu wa mashia, bali hao waumini zama za mtume Qur'ani kiteremka. Hawakuwa wengine isipokuwa ni maswahaba. Sasa Allah anasema ambaye ataacha kufata njia ya mtume na aache kufata njia ya maswahaba, afuate njia yake nyingine ambayo ndio sasa kama mashia wanavyofuata njia ya maimamu hawa, nuwalihi matawalla wanuslihi jahannam wasaat masira. Kwa ina maana kwa Muislamu njia ya kufata ni Qur'an, njia ya kufata ni sunna za mtume, njia ya kufata na watu ambao wanatakiwa wafatwe katika huu Uislamu ni maswahaba radhiallahu anhum, wala si maimamu ambao tunaambiwa ya kuwa hawa ndo maimamu maasumun, hawa ndo maimamu ya alamula la ghaiba, hawa ndo maimamu ambao eti ni bora kuliko mitume, hawa ndo maimamu ambao eti watu wote waliumbwa kwa ajili yao, itikadi ambazo si itikadi za Kiislamu. Kwa haya ni mambo ambayo ni muhimu Muislamu ayajue ili ajue tofauti kubwa kati yetu sisi Ahlus Sunnah Jamaa na Mashia. Kwa kutambua Shia ni moja katika kiungo muhimu sana katika Uislamu wa kila Muislamu, ili aweze kuwa anajua kuwa njia na mwelekeo wa sawa ni upi. Na sote tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze kwa kila la haki na tuweze kulifuata, na kila la batil tuweze kuliepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.